To jest utwór autentyczny, atak artystów awangardowych. Bity bombią banie bas, budując beton dźwięciowy. Całkowicie cechuje codzienne cięcia dźwięków. DJ drapie dyski, dodając dość dużo elementów. Ewentualnie MC emanują emocjami. Krystalowe fajerwerki fosforyzują faktami. Gdy głodni gadki gapie, gotowi godnie gościć. Chłopaków chcąc hip-hopowych indywidualności. Ich interesują improwizacje i ignorują indolencje. Jak jakaś japa je, więc konkurencję knie konkretnie. Kalecząc konwencje konwersacji, kiepscy kolesie kontra koncepcje koligacji. Lokalizacja lajtowej libacji, lokacja mieszcząca mistrzów melodeklamacji mego miasta. Michaela narracja narasta, niosąc nową nawikę nastawioną na nutę osiedlową. Oryginalną, ostrą, opartą o prawdę. Poznanym pseudoraperom podrzucam petardę, posyłając palantów ponad powierzchnię planety. Rewelacyjne, radykalne, rapowe rakiety, strzelające smugami słów Sadama stylem. Typowych tempy twardzieli traktuje trotylem. Ten temat to tyle, umyślnie umilam urodę danych utworów wyrytych w winylach, wartych więcej w warunkach wolnej wypowiedzi. Zrobię zamęt zabijający zapowiedzi. Znów zupełnie zaskakują zawodnicy zespołu, wciąż wysoko znoszącego wartość własnych walorów, umiejętności. Uwypuklają uczucia utworu, tworząc flotę twórczości. Taką trasą tego toru skłonni stylowych sporów serwują słowne szarady, realnie rozwijają rozum, rapowane rozprawy. Prawy prosty pismakom prezentujemy pełnię prawdy. Owe obrady opisują otoczenia, obrazy nowatorskie, nieść nauki, nagraniami nasz nawyk. My mierzymy MC mdławych, maksymalną moc mamy. Łapcie łomot łapami, ładujemy lirykę. Logiczna lokacja liter krztusi komiczną krytykę. Kreszącą kulawę kicze, jednak jadę językiem. Impet iskry i grę chowam. Hamuje hardcore, gotowa głowa. Gram, gryzę głośną gadką, fonia fetuje faktom. Formułując frazy, ekstra esencję emuluje energiczność estrady. Dźwięk dzisiejszej dekady dają duszą dwa draby. Ciarki cisną ciałem całym, cel ceremonii całej, by banda biła brawo, bujając barem, ale afirmując artyst. Akcja alfabet, akcja alfabet. Oh!